11 гадоў таму, 16 верасня 1999 году, у Менску зніклі палітык Віктар Ганчар і ягоны сябар, бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Сёння ў нідэрландскім горадзе Эйндховене рыхтуецца цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў і ўрачыстае адкрыццё фотавыставы «Зніклыя, але не забытыя». Цырымонію распачне актывістка кампаніі «Мы памятаем» Валерыя Красоўская, дачка Анатоля Красоўскага. Яна госця ранішняй свабоды, і я для пачатку папрашу яе распавесці, чаму ўлады Эйндховена выказалі зацікаўленне гэтай акцыі. 1995 году горад Эйндховен і горад Мінск з'яўляюцца гарадамі-пабрацімамі. Таму менавіта ў Эйндховене адбываецца выстава, прысвечаная гвалтоўным знікненням у Беларусі. Два гады таму, у 2008 годзе, 16 верасня, у Эйндховене былі пасаджаны 4 дрэвы на памяць аб знікшых беларусах. І з таго моманту кожны год, 16 верасня, людзі збіраюцца, каб аддаць павагу зніклым беларусам у гэтых дубоў. Выставу адкрое прадстаўнік местных уладаў Стефан Депла. Улады Эйндховена заўсёды аказвалі падтрымку нашым мерапрыемствам, бо пытанне гвалтоўных знікненняў у Беларусі з'яўляецца пытаннем актуальным па сённяшні дзень. І Галандыя – страна, якая ганарыцца тым, што з'яўляецца прагрэсіўнай краінай у галіне правоў чалавека, жадае падтрымліваць вось такія ініцыятывы. Гэтая выстава будзе экспанавацца толькі ў Галандыі ці стане перасоўнай? Ці ёсць магчымасць выставіць яе ў Беларусі? Так, яна з'яўляецца перасоўнай. Усе блокі з фотаздымкамі, іх магчыма ў кампактным выглядзе перавесці ў іншыя гарады, што мы і планіруем зрабіць. Канешне, маё натуральнае жаданне, каб гэтая выстава аднойчы патрапіла ў Беларусь. Спадзяюся, што аднойчы так гэта і адбудзецца. На выставе будзе экспанавацца 34 фотаздымка вялізнага фармату. Гэтыя фотаздымкі расказваюць гісторыю мірных акцыяў пратэсту за апошнія 11 год, акцыяў, прысвечаных гвалтоўным знікненням у Беларусі. Гэта адна частка фотаздымкаў. Другая частка фотаздымкаў з'яўляецца ілюстрацыяй менавіта грамадзянска-палітычнай дзейнасці фундацыі «Мы помнім». Так яна адлюстроўвае, напрыклад, двухбаковыя сустрэчы прадстаўнікоў «Мы помнім» на высокім узроўні. Будуць персанальныя фатаграфіі гвалтоўна зніклых беларусаў. У Беларусі апошнім часам практычна перасталі 16 числа праводзіць дзень салідарнасці. Чаму, на вашу думку, і што трэба зрабіць, каб ажывіць у беларускім грамадстве увагу да праблемы зніклых? Ну, вы ведаеце, што, на мой погляд, акцыі ўсё ж такі праходзяць, але яны памянялі фарматы, магчыма, так, удзельнічае ў іх меншая колькасць людзей, але думаю я, што акцыя 16 верасня ў Менску збярэ намнога шмат людзей, чым апошнія акцыі, звязана гэта, на жаль, з трагічнай гібелью Алеха Бібеніна. І таксама я думаю, што гэтая страшэнная смерць з'явілася штуршком, які падштурхне беларусаў да таго, каб яны звярнулі большую ўвагу на дні салідарнасці. Це маё меркаванне, мы пабачым. Ну, аслабла і зацікаўленне еўрапейскіх структураў. Якія захады робіць кампанія «Мы памятаем», каб зноў узняць пытанні зніклых на міжнародным узроўні? Ну, напрыклад, як вы ведаеце, каля двух гадоў таму мы падалі іск у камітэт па правах чалавека ААН, які на даны момант працэдура скончана, які будзе хуткім чынам разглядацца на чарговай сесіі камітэту. Я думаю, што па выніках сесіі, на якой будзе разглядацца наша справа, цікаўнасць да пытання зніклася аўтаматычна павялічыцца. Таксама я думаю, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў зноў-такі ж цікаўнасць павялічыцца. Гэта звязана, магчыма, з прагматычнымі матывамі, але як ёсць, так ёсць. І мы гэты працэс ужо ўвогуле назіраем. Напрыклад, мы бачым дакументальныя стужкі «Хросны бацька», які з'яўляюцца на расійскім тэлеканалы. Тема зніклості, вона завжди здималася напередодні президентських виборів на Білорусі. Каб звернути увагу білорусів, а так само міжнародної супольності у меншій ступені на те, які злочинства були здійснені владою, яку ми маємо сьогодні. Ну і на завершення я попрошу розповісти, як склався лёс вашої сім'ї за гэтыя 11 гадоў. Ну, гэта вельмі глобальнае пытанне. У кожнага члена маёй сям'і лёс склаўся зусім па-іншаму. Мая сестра ажанілася, у яе ёсць дачка, якую наш бацька ніколі не пабачыў, на жаль. Я амаль 10 гадоў жыву за мяжой. Мая маці так само, моя мать знайшла іншого спутника життя, який допомагає усіми максимами і немаксимами сродками добиться правди у агульних рисах ось так. Я зараз живу у Амстердамі, я навчаюся у двох університетах. Так само я тут займаюся діяльністю, яка зв'язана з фундацією «Ми помнім». Наприклад, кожен місяць 16-го я організую акції коля білоруської амбасади. Я малюю, проходять мої вистави. Я навчаюсь у Амстердамському університеті на факультеті медіа і культура по спеціалізації кіно. Я навчаюсь у вищій школі Амстердама на спеціалізації дієтології. Гості ранішнього ефіру «Свободи» була активістка компанії «Ми пам'ятаємо» Валерія Красовська, дачка Анатолія Красовського. А я додам, що до 11-ї годовини зникнення опонента влади у Білорусі виходить книга «Ми пам'ятаємо». Гэта успаміни сяброў, родных, близьких, зниклих у Білорусі людей, а так само померлого при дзівних обставинах Геннадія Карпенки. Книга виходить на трьох мовах – білоруській, ангельській і російській.